بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون دازري يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على التين. حضرت موسى عليه الصلاة والسلام دي په میدان د دعوت کې چې فرعون له د هغه قوم له دعوت ورکی یو دوه عظیمې معجزې ښکاره کړې. عظیمې یوې ورته عصا ښکاره کړه، امسا چې وی غورځوله نو هغې نه اژدها جوړه شوه، او دویمې ورته ښکاره کړه ید بیزه، دا لاسې په دې ګریوان کې دننه که ترخته و چې راوی ویسته چمک یې وو چمک. چې قوم دا ولیده دا دوه معجزې نو د فرعون وار خطا شو، وار چې یا خدایه دا بس کیږي، اسې نه ده دا قوم را پاسی او په موسی علیه السلام ایمان را نوړي، نو دی اوس چالاکي کوي. چالاکي قوم ته دوه خبرې پیش کوي، د قوم ذهن اړی. یو ورته دا وایي چې ګورې قوم خیال کوي دوکه نشي، ما ډیر کوشش وکړه، ډیرې منډې ترړې مې ووالې، خو په دنیا کې مې درته د خپل ځان نه بغیر بل خدای پیدا نه کړ، دغه یو زه ستاسو خدای یمه او د زما نه بغیر بل څوک نشته. ما ګوره ډیر معلومات وکړه سرکاري توره ورسه چې د دې قوم دا ذهن راوړي. او دویمه چالاکي دا کوي چې ذهن د قوم راوړي، د حکومتونه داسې کوي، دا د حکومت یو سیاستی چې د قوم ذهن بل پلو واړي. یو لانجه ورته را مخکې کې او په دې اخبارونو کې راواړي، او داسې دي او داسې دي او داسې دي. هر حکومت داسې کوي چې د قوم ذهن دغه پلوي موږ پلونی. وزیر ته وایي ای وزیره یو عظیم محل راته جوړ کړه لوړه، چې په هغه عظیم محل کې زه وخیژم اسمان ته ورشمه او داسې وګورم چې هلته خدای شته که نشته. خو ګمان مې پیدا دی چې موسی دروغ وایي هلته هم نشته. دا دغه یې جوړ کړه دا محل، او خلک وایي څه چل دی او فرعون دی او محل جوړه یو اسمان ته خیژي. دا د دې دپاره چې د خلکو دا ذهن څه شي، دا د موسی نه متاثره نه شي راوړي. ښه، وقال فرعون اوی فرعون یا ایها الملأ ای ډلې د سردارانو ای دلباریانو ما علمت لكم معلوم ندی ماتا ما علمت زن پیجنم لكم ستاسو دا پارا من اله یو معبود غیری بغیر زمانا. ما ډیر معلومات وکړه خو د خپل ځان نه بغیر مې در لبل څوک خدای پیدا نکړه. ما علمت معلوم ندی ماتا ما معلوم نکړه لكم ستاسو دا پارا من اله یو خدای غیری بغیر زمانه، بس دا صرف او صرف زی او ستاسو خدای ما بل څوک مې دله پیدا نکړه. نو پخوا به د خلکو په دې حکومتونو باندې ادبار وخه چې هر څوک دروغ وایي خو ګورې حکومتونه دروغ نه وایي، نو واقع ده به دا معلومات کړي کړي بی. دویم ورته څه وایي، وزیر ته وایي خښتې راله پخې جوړې که پخې خښتې د اسرې خښتې نه دي. فاوقد لی اور بلکه زما د پاره، فاوقد لی اور بلکه زما د پاره یا هامانو ای هامانه، دا د ده وزیر دی، ای هامانه ته اور بلکه زما د پاره په څه شي دله اور بلکم اله توینې په خټه. کچه خښتې جوړې که د خټو نه، او په دې کچه خښتو باندې بیا دغه بلکه اور بلکه چې پخېتې جوړې شي، ځکه کچه خښتونه چې تاسو لوړ آبادي جوړوئ راغورځېږي. فاوقد ته اور بلکه لی زما د پاره یا هامانو ای هامانه اله توینې په خټه. په خټه راله اور بلکه، او کچه خښتونه راله پخې خښتې جوړې که. او فجعل لی ته جوړ که زما د پاره، فجعل لی ته جوړ که زما د پاره صرحن یو لوړ محل، یو لوړ محل راله جوړ که لعلی اطلعو شاید چې ز سر ورخکارکم الی اله موسی خدای د موسی تا. موسی وی زما الله دی او الله دی چې لږ اسمان ته وروخې جمع او دا سر ورخکارکم لعلی شاید چې ز اطلع سر ورخکارکم الی اله موسی هغه خدای د موسی تا. خود ایره دامی گمان دی چه دروغ و یلتم نشته و اینی لأظنه او یقیناً ز گمان کم پاغ من الکاذبین دا دروغ جنو ز پی گمان کم چه دا دروغ جن دی. بیا دلتا دا مسئله دا مفسرینو چه رلی دا چه دا خبر دا اکرنو بیا رستو دا لول محل جوڑ که جوڑ نکو. امام رازی رحمه الله په خپل تفسیر کبیر کې خدا لیکي چې دا اسې د ده یو سیاسي اواز و ناره وه، د قوم ذهن یې اسې اړو، منځ کې دغه نو محل محل نو، اسې هغه وخت یې اړو. لیکن اکثر مفسرین وایي چې نه، هامان وله بیا پخې خښتې جوړې کړې او د پخو خښتو سره بیا یو لوړ محل جوړ کړ، او چې ښه سر ته ورسېده الله په هوا پې راوسته او چې راوی غورځو پې لاندې ترې په زرګونو فوج د ده چې دی نو هغه دغه شو مړ شو. مزري استاز دا ثابته کړې ده په روایت باندې چې په دنیا کې اولې پخې خښتې چې جوړې کړې دي نو هغه دی دغه جوړې کړې دي فرعون، دا د ده اول دغه و چې دا پخې خښتې دغه کړې دي. وستکبره هو وستکبره او تکبر وکړه لوی وکړه هو هغه و جنوده او فوج د هغه فی الارض په ځمکه د مصر کې تکبر او لوی وکړه. د حضرت موسی خبرې ته یې غوږ کېنښو. وستکبره او تکبر وکړه هو هغه و جنوده او لښکر د هغه. مدلی دا یو قاعده ده د نحوي، هغلته نه جوړېږي کنې په کارو چې داسې دی ویلې وې چې وستکبره و جنوده، تکبر وکړه فرعون و جنوده او فوج د هغه. نو بیا مضمون ښکلی راځي، خو د نحوي یو قاعده ده، نو د هغه قاعدې مطابق داسې نه جوړېږي، نو ځکه دا هوه پکې راوړو چې وستکبره هو او تکبر او لوی وکړه هغه و جنوده او فوج د هغه فی الارض پس مکه د مصر کې. الکه د ده حق و دا چې دی تکبر وکړي، وایي بغیر الحق پنا حق و ظنو د هغوی ګمانو انهم الینا چې دا خلق به موږ ته لا یرجعون واپس نه کړی شي. د باس بعد الموت هم عقیده نه وه، دوی بیا باس بعد الموت نشته. وایي د انسان د طبعه لویه نخه دا ده چې ده که تکبر و لوی راشي. بس چې چا کې تکبر راغی که نه استاد صاحب وي لاسونه و بس یې پړقوی، بس دا تبا کېدو والا دی، الله یې تبا کوي. فاخذناه نو ونیو موږ هغه و جنوده او فوج د هغه. فاخذناه نو موږ ونیو هغه و جنوده او فوج د هغه. دا مې ټول راونیول او په دریاب کې مې ورواچول. فنبذناهم نو موږ وغورځول هغوی فی الیم په دریاب کې. فانظر د تخویف دنیوي یو نمونه، فانظر وګوره کیف کان عاقبت الظالمین چې څنګه و آخري انجام د ظالمانو. وجعلناهم موږ ګرځولي و هغوی ائمتن پیشوایان مشران. وجعلناهم موږ ګرځولي و هغوی ائمتن پیشوایان، دا مې پیشوا ګرځولي و، مشران مې ګرځولي و. خو په دنیا کې مشران دوه قسمه یي، یو هغه مشران چې تا ته د جنت دعوت درکوي ښه، لکه دا نن مولیان دي، دا تبلیغیان دي، یا دا پیران صاحبانان دي، هغوی کوشش دا کوي چې دا خلک جنت ولا جوړ شي. دا نور کوم قوتونه چې دي هغوی خلکو له دعوت د جهنم ورکوي چې دا د جهنم ولا جوړ شي. نو موږ دا فرعون او دا هغه دا سرداران دا ما پیشوایان ګرځولي و. وجعلناهم موږ ګرځولي و هغوی ائمتا پیشوا، او کار د دوی سو یدعونا چې هغوی خلک را بلل الى النار اورتا يدعونا اغوی خلق له دعوت ورکو خلق را بلل الى النار اورتا. سمطلب دی خلق را بلل اورتا چرته په دې دنیا کې تاسو داسې سړی لیدلې دی چې هغه خلکو ته وایي راشئ جهنم ته او راشئ جهنم ته، موږ خو هیڅوک نه دی لیدلی. لا کافران که هر څه وایي خو ګورې دا نه وایي چې جهنم ته راشئ، اله اور ته راشئ. نو د دې څه مطلب دی چې یدعونه چې هغوی دعوت ورکو خلکو له الی النار د اور. نو اکابر دلته دوه طریقې وایي علما کرام. یو طریقه دا وی دا مجاز دی، مجاز ذکر د اور دی خو مراد تی هغه کارونه دی چې هغه سبب د اوري. نو دوی یدعونا دوی به خلک را بلل الی النار هغه کارونو د اور ته، هغه کارونو ته را بلل چې د هغې کارونو د وجې نه جهنم سړي ته میلاویږي، کفر او شرک او ظلمونه او ناروا. دا مدلیخیان لدی ذکر د اور دی مراد تی هغه کارونه دی چې د هغې د وجې نه سړی اور ته ځي. لیکن زمونږ په دې استادانو کې بره یو استاد تیر شوی دی او پخوا یو بل بزرګ هم تیر شوی دی، ابن عربي ورته وایي. هغوی د دې ځای بل شان ترجمه کوي. هغوی دا ثابتوي چې په قیامت کې نه جنت شته او نه دوزخ شته. دا زما و ستا اعمال چې دي دې له به الله صورت د جنت او د دوزخ ورکي. تاسو نه وایې کم سړي چې که لا اله الا الله ووې نو په جنت کې وله څه ولګي؟ اونه ولګي. نو اونه مونه نه ده، هلته اونې نه شته، خو همدا ته به دلته سبحان الله وې او هلته به د دې سبحان الله شکل دسي د اونې به وي. ته به دلته یو عمل وکې، د شپې به راشې تاجد به کې، دا تاجد به په ورځ د قیامت تا له څه کې بنګله محل به وي. نو هلته به محل چې دي ابا بل نی اب هم داستا تاجود ی الله به شکل د دغه ورکړي. دا نور نعمتونه والا او اور جهنم اور ورې د جهنم اور چې دی په جهنم کې چې څه دي هغه زما ستا اعمال دي. دا بدعملي چې کې عمده دا بدعملي به د په ورځ د قیامت الله په اور بدل کړي. دا ظلمونه چې نن کې دا ظلمونه به د الله په ورځ د قیامت په مارانو او په لړوانانو بدل کړي. او دا نور چې کم زیاتی کې د خلکو بیزتۍ کې په ورځ د قیامت بدل الله دا بدل په ګرزونو باندې کړي. مدلی خیال لدی. نو دوی دا وایي چې دا د جهنم اور دا په حقیقت کې نن هم دا بدعملي ده، هم دا بدعملي به بعینه راشي او هلته به الله شکل د څه ورکړي. نو ځکه یې ورته اور وایي. ويوم القيامة او پرس دا قیامت لا ينصرون دا غیب امداد نکریشی و اتبعناهم او دا غیب پسی کمنگا دی فرعون او دا غیب قوم شو و اتبعناهم او من دا غیب پسی که فی هذه الدنیا پا دی دنیا که پا دی دنیا که من دا غیب پسی که سمی و پسی که لعنتن لعنت. ار سڑی جوی چې د فرعون نامه ذکر شي وي علیه اللعنتو په ده دې لعنتي، چې ابو جهل ذکر شي وي علیه اللعنتو، لکه صحابه چې ذکر شي وي نو خلق څه وي رضی الله عنه، دا بزرګان تیر شي وي رحمه الله، الله دې په دغه وکړي رحم وکړي. نو دې پسې رحم دغه شو او د نورو پسې لعنت. ويوم القيامة او پرس د قیامت من المقبوحين دی بد بد شکلونه دا گند شکلونه وی غلط خراب شکلونه. ولقد آتینا موسى الكتاب او یقینا ورکم موسى علیہ السلام ته کتاب، چې فرعون غرق شو نغی نه پس الله موسى علیہ السلام ته کتاب ورکو. ولقد آتینا یقینا ورکم موسى الكتاب موسى علیہ السلام ته کتاب، خدا مې کم وخت کې ورکو من بعد ما پس د هغې نه اهلکنا القرون الاولی چې موږ هلاک کړي وو هغه قومونه اولني. دې قوم ته یو تاریخ هم پروت و هغه د نوح علیه السلام قوم، د هود علیه السلام قوم، د صالح علیه السلام قوم، دا ورته یو تاریخ و چې وګورئ دغه خلکو د الله کتاب ونه منه، الله ورسره څه وکړه. دا موسی دا دغه مې ورکړه دا کتاب دته بصائره، په داسې حال کې چې دا دلایلو د پوهې لناسې دپاره د خلکو. بصائر دا جمع د بصیرت ته، بصیرت دغه ته وایي دانایی، پویا، دانش چې تاسو ته پویا، پویا مزاریو ساز نه چا تپوس کړی دی څه ته وایي، وایي پویا دې ته وایي دینی پویا، چې دا یو رڼا ده چې الله تعالی د انسان په دماغ کې ورواچی او بیا په حق او ناحق سره دغه کوي بیلی. بصائره چې هغه دلایلو د پوهې، و هدن او هغه هدایتو، و رحمتن او هغه د الله رحمتو. او دا مې ځکه وته دغه که لعلهم یتذکرون، د دې دپاره چې دا خلک نصیحت قبول کیه. بیان دی د اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا نن چې موږ ته د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د حضرت موسی علیه السلام دا واقع بیانوي چې په کوی تور کې داسې چل وکړه، په مدین کې داسې چل وکړه، دا قصه ده د کم ځای نه دغه کړه، نه هغه څه کتاب ویلی دی چې کتاب کې دغه کوي، نه دا قصه په مکه کې چا ته معلومه وه چې د چا نه اورېدلي، نو دا د کم ځای نه ده معلومه کړه، خو معلومیږي د الله د طرف نه ورته وحی شوې ده که نه. وما كنت نویت پیغمبره بجانب الغربی، پاغه طرف د مغرب نویت، پاغه طرف د مغرب. حضرت موسی علیه السلام چې کوی تور ته لاړ کنه، نو هغه دغه نو من شاطع الوادی څه شی دی ایمن، دا ښي طرف ته چې کوم دغه و خوړو، د خوړو چې کوم دغه و د جیوه اړخو، په دې کې ونه وه او د هغې نه اواز واورېد. نو معلومیږي موسی علیه السلام داسې روان وی، داسې نو چې داسې روانو، نو دا دې طرف ته خوړو، دا د ده په ښي طرف مو او په مغرب پله مو، په دغه ځای کې الله ده ته نبوت ورکړه. نو نوی ته په هغه طرف الغربی یې چې هغه په مغرب پله و د موسی علیه السلام و، اس قدوینا الی موسی الامر، په هغه وخت کې چې موږ وحی وکړه موسی علیه السلام ته د حکم، حکم مې ورته وکړه چې ورشه فرعون ته او د هغه دغه ته دین ورته بیان کړه. وما کنت او نوی ته من الشاهدین، د حاضرونه، هلته حاضر هم نه وی، موجود هم نه وی، ولکن انشأنا، لیکن موږ پیدا کړو قرونا، قومونه، دا د موسی علیه السلام نه پس یو قوم او بیا بل قوم او بیا بل پیغمبر راځه، بابل راځه، بیا آخر کې عیسی علیه السلام راغی، د عیسی علیه السلام نه پس بیا انبیا نور بند شو، څه د پاسه 1500 کاله بیا انبیا نور راغلي. ولکن انشأنا، لیکن موږ پیدا کړو قرونا قومنا، فتطاول علیهم العمر، او اوږد شو په هغوی باندې موده، هغه موده پې اوږده شوه، هغه د زړو انبیاو چې کمې خبرې وي هغه د خلکو نه پاتې شوې. وما کنت ساویا، او نه وې ته اوسیدونکې، فی اهل مدینا، په هغه اوسیدونکو د مدین کې. نن چې ته د شعیب علیه السلام او د موسی علیه السلام دا واقع بیانې د خلکو ته، نو ولې تالته ویسو تتلو علیهم، چې تلولې په دوی باندې آیاتن، آیاتونه زمونږ، ولکننا کنا مرسلین، لیکن مونږ چې یو، کنا یو مونږ مرسلین، لیږونکي تاله مونږ لګېدلي یو تم پیغمبر کړي، ولکننا کنا، لیکن یو مونږ مرسلین، لیږونکي تاله. وما کنت بجانب، دا یو واقعه، بیا چې کله فرعون غرق شو، نبوت خو مخکې الله ورک، نو بیا موسی علیه السلام لاړه کوی تور ته، نو چې کوی تور ته لاړه، نو بیا ول الله تورات ورکه، او هغه تورات بیا چې دی موسی علیه السلام خپلو ملګرو ته واورو، هغوی بیا پکې څه خبرې وکړې، بیا الله پاک پې هغه غر اوچت کړه. نو وایي ته هلته وې سه چې دا ته نن دا ټوله قصه دې خلکو ته بیانې، یا چېرته په کتاب کې راغلې وه دا څه که څنګه وه؟ وما كنت نویت بجانب التور پاغ طرف دغرو ازنا دینا پاغ وقت کی چه منگا آوازو که موسیٰ علیه السلام تا چه خوزیل کتابا بی قوه او تامی واخل دا کتاب پخپل طاقت ولیکن رحمتا من ربکا لیکن دا وجه دا رحمت دا رفستانا دا دا اللہ تعالی پتا باندی یو رحمت دیش دا طول بیانی در توکو لیتون سیرا دا دی دا پارش تا او یاری قوما یو قوم ما آتاهم من نذیر چنه در آغیل اغویتا یو یرون که پیغمبر من قبل کا مخکستانا تا پداسی وقت کرالی ما بی پینزه سو کال سد پاس مخی سالی سلام تیر شویدی ناغن پس بیا پیغمبر نور آغلی دا موجوده خلق چو سر دوی پیغمبر پس سر گولی دلینو تمی رولی گلی لعلهم یتذکرون دا دید پارا چه دا خلق نصیت قبول کی بیا مسئله دا کچر دی خلکو تا عذر نوی که ما پی عذاب را وسته وی پا دی خلکو بانده نو بیا با دی عذرو نکول که دا عذر نوی نو پیغمبر ما بطنوی را لیگری ولولا انتسیبهم او کچر نوی دا خبره چی انتسیبهم که ارسیگی دی خلکو تا مصیبتون یو مصیبت عذاب پا دنیا که بی یو عذاب رش بما په سبب د هغه بدو کارونو قدمت ایدیهم چې مخکې کړي دي لاسونو د دوی که دا خبره نه وه چې دا بدعمله خلک چې دا بدعملی کوي او په دې بدعملو باندې زه په دوی یو مصیبت راولم یو حادثه پې راولم نو بیا به دوی دغه کوي عذرونه به کوي چې ربه مونږ خو نه پوهېدو ربه مونږ خو خبر نو ستا د دین نه فَيَقُولُوا نُبِعَبَ وَيْدُوِي رَبَّنَا اَيْسَ مَنْ گَرَبَا لَوْلَا اَرْسَلْتَ إِلْعِنَا وَلِتَا رَوْنَ لِيگَ مَنْتَا رَسُولًا پِغَمْبَرَ فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ آشِ مَنْتَا بِدَارِي كَرِوِ دَآيَاتُ نُسْتَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ او شوی وی منگ دا مومنانونا ماوی کپا دی کافر و بدا ملو می عذاب روسته وی نو دا عذاب نپس با بیاد بیادوی دا عذر کولی چه ربا من خو نپویدو من تا پیغمبر نور آغلی او تا کون دا غونو من تا با دا یو پیغمبر را لگلی وی چه من تا سمالار خودلی وی من دا غط عبیداری کلی وی من پی ایمان روڑی وی که دا خبر نوی دا دی خلق و عذر مدلی نو دا لو نوی دا لو لا جواب دلتا پت پروت تی که دا خبر نوی نو لما ارسل نکا ما بطنه وی را لیگلی خود خلکو دا عذر دا ختمولو دا پارمات رو لیگلی فلما جا اهم الحق هر کل چراغی اغوی تا حق حق صد قرآن مجید حق صد رسول الله هر کل چراغی اغوی تا حق من عندنا دا طرف زمانگنا نقالو اغوی اوی بیا اعتراضو که لولا اوتیا ولی ندی ورکلی شوی دی پیغمبر تا مثل ما پشان ده هغی اوتی موسا چه ورکلی شوی دی موسا علیه سلام تا دی پیغمبر تا لا اغا سیز ولی ندی ورکلی چه کم سیزی ده غل ورکلی و موسا علیه سلام تا مثلا موسا علیه سلام تا عظیم و موجزه و عصوا امسا پکارو چه ده دماغ سوی ده غی یدی بیزاو تک سپین لاس پا کارو چه دادم داسه وی یا مثلا آغا تا اللہ پاک چه دینو کتاب ورکڑی دی جملتن واحدا پا یوزه پا کارو چه دتیم ورکڑی وی لولا اوتیا ولی ندی ورکڑی شوی دتا مثل ما پشان ده هاگی اوتیا موسا چه ورکڑی شوی موسا علیه السلام تا قرآن مجید دسه جواب ورکی چه پا داخلی یا شرپ ورکی چه دا تاسو سوائی ولی ستاسو لالاگان دا ستاسو پشان خلق چیو نو موسیٰ علیه السلام بان ایمان روڑی و چه تاسو بروڑی تاسو آیا دی پیغمبر تا آغا شینا ولی ندی ورکڑی شوی کم شینا چی موسیٰ تا ورکڑی شوی نو ماوی ستاسو مشرانو پا موسیٰ ایمان روڑی و سا چه تاسو ازداو زغا کوی اولم یک فرو آیا دی خلقو کفر نو کلی بی ما پا حاقی او تیا موسا چه ورکڑی شویو موسا علیه سلام تا من قبلو مخید دینا قالو اووی دوی سحران دا دو جادو دی سحران دا دو خاوندان دا جادو دی دا دو خاوندان دا جادو دی او تظاهر او دا یوب الامداد کی استغفر الله موسی علیہ السلام غر جادوگرو استغفر الله رسول پاک خیدام غر جادوگر دی او دا دواړه سره څه دي سحرانې خاوندان د دغه د جادو دي او دوی د یو بل امداد کوي هغه د ده باره کې خبره کول او دی د هغه باره کې خبره کوي مداري خیان لري سحرانې دا دواړه چې دي موسی علیه السلام ښي او رسول پاک دا خاوندان د جادو دي او تظاهره د یو بل امداد کوي او که دا د دغه بدعملو خبره شي د فرعونیانو نو بیا مطلب دا دی چې هغوی ووی سحران دا دوه جادوګر دي خاوندان د جادو دي موسی و هارون او تظاهر د یو بل امداد کوي او بیا آخر کې چې زد کې راغی و یوم نه منو یوم وقالو او ووی هغوی انا بکل بېشکه موږ په دا هر یو که موسی دی که هارون دی او که رسول پاک دی په دا هر یو باندې چې دي کافرونه موږ منکر یو ښځه چله قرآن مجید ډېر ښه وایي قرآن مجید ښکلی کتاب نه دی سحر دی تورات ښکلی کتاب نه دی ښځه چلو ځان خو به پویوی که نه ځان خو پویه خو ضرور ده نو ځان به موږ په څه پویو په څه به یې پویو قرآن تاسو نه منې تورات تاسو نه منې نو زه چلو لاړ شئ او د الله د طرف نه یو بل ښکلی کتاب راوړئ ښکلی چې زه هم درسره شم او تاسو هم سره شئ او ټول د هغې تابعداري وکړو استاذ به وی دا نن ناپویه خلک وایي او مولیان داسې دي او پیران داسې دي استاذ صاحب به وایي چې ښځه ولا ټس ورکړي نو چې بار راوځي د چا نامه نه شي اخیستی نو مولیان او پیران را ایسار کړي هلکه زه چلو دا مولیان صحیح نه شو دا پیران صحیح نه شو ځان خو به پویو که نه په دین زه تاسو راشئ مولیان شئ راشئ تاسو پیران شئ چې تاسو پسې موږ روان شو تاسو پسې دغه ته تاسو وایي دا صحیح نه دي راشئ قرآن ته تاسو کینئ بخاري ته تاسو کینئ موږ ستاسو ملګري یو ښه قلت وته ووایه فاتو تاسو راوړی بی کتاب یو کتاب من عند الله د طرفه د الله نه هو اهدا چې هغه ډېر هدایت کوونکي وي من هما د دې دواړو نه د تورات نه او د قرآن نه او که رامړو نو اتبعهو زه به یم تابعداري وکم ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتوني یه ته خو ورته ووایه بل راوړه فان لم یستجیبو لکه که دوی دعوت قبول نه کستا نو په دې ځان پوهې که چې دا حق پرست نه دي په دین ځان نه پوهیی اسې خواهش پرست دي نو فعلم پوه شه انما یتبعونه چې بې شکه دا خلک تابعداري کوي اهواءهم د خپلو خواهشاتو ومن ادولو نشته د ډېر لوی ګمراه ممن اتبع د هغه چا نه چې هغه تابعداري کړي وي هواهو د خپلو خواهشاتو خو د خپلو خواهشاتو تابعداري کړي بغیر هدنه بغیر د هدایت او د رهنمایۍ من الله د الله د طرف نه یو خدا نیکان خلک دي صحابه کرام دي تابعین دي الله د هغوی خواهشات د دین تابع کړي نو که هغوی د خپلو خواهشاتو پسې ځي هغه د دین پسې تللي ان الله یقینا الله لا یهدي القوم الظالمین هغه هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته ځکه چې هغوی په خپله د هدایت طلبګار نه دي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام دعوك يا الله تزم الرزاش يا الله خبل فضل بمن بعدك يا الله خبل كرم بمن بعدك یا الله خپل توفیق زمون سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب را وپوې زمون نصیب وګرځي. د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په خپلو احادیث هم صحیح پوې کې رب د قران او د حدیث او اتباع زمون نصیب وګرځي. رب قران او حدیث زمون نصب العين وګرځي. رب د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا کې مرا کې زمونږ بچو تم د دې خیر برکت ورکي. رب د دې خیر برکت مونږ په قبر کې مرا کې. رب د دې خیر او برکت مونږ په ورځ د قیامت هم محروم وي. خپل ملګرو تم په اخلاص باندې دعاګانې وکړي چې الله دې سره ډیر خو کې. رب دا ملګری ستا د دین د پاره ډیره قرباني کوي، خپل کارونه پریږدي، په یخنۍ کې راځي. رب د دې تمام شری ضرورتونه ورته پوره کړي. سره زمونږ نه د هر قسم حادثو د هر قسم تکالیفونه دوی حفاظت وکړي. سره زمونږ نه رب په حلال کاروبار کې ورته خیر ورکړي، برکت ورکړي، د زړه سکون سره زمونږ نه نصیب وګرځي. د هر قسم پریشانونه رب حفاظت وکړي. بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې الله تعالی د اهل اسلام سنه بیماران یې الله ورته شفا ورکړي. خاص کل مرګری بیماران دی، هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله کامله ورکړي. د ملګرو کورونو کې بیماران دی، هغوی ته دعاګانې وکړي. زمونږ د ملک صاحب هم کور کې بیماران دي، هغوی ته دعا وکړي چې الله صحت ورته ورکړي. د بازار خلکو د قوم ته هم دعا وکړي، په اخلاص ورته دعا وکړي چې الله تعالی د قرآن مجید صحبت نصیب وګرځي، الله د خیر او برکت د دوی نصیب وګرځي. وصلی الله تعالی.